Ey mücahid salamet bol, düşmanların itkin mağlup, tağutke hiç bir megin kul, Allahke daim bol mahbub. Ey mücahid salamet bol, düşmanların itkin mağlup, tağutke hiç bir megin kul, Allahke daim bol mahbub. Ey mücahid salamet bol, düşmanların itkin mağlup, tağutke hiç bir megin kul, Allahke daim bol mahbub. Qo'rqan qalb bog'lasa tugun, tirik inson o'lgan kabi, jihod oson emas bugun, senga ansor bo'lgan kabi. Qo'rqan qalb bog'lasa tugun, tirik inson o'lgan kabi, jihod oson emas bugun, senga ansor bo'lgan kabi. Ey mujohid salomat bo'l, dushmanlaring etgin mag'lub, tog'utga hech bermagin qo'l, Allohga doim bo'l mahbub. Ey mujohid salomat bo'l, dushmanlaring etgin mag'lub, tog'utga hech bermagin qo'l, Allohga doim bo'l mahbub. Xoliqdan qo'rqqin sen axir, mahluqlarni kuchli dema, alqahor qilmasin qahr, o'tkinchini g'amin yema. Xoliqdan qo'rqqin sen axir, mahluqlarni kuchli dema, alqahor qilmasin qahr, o'tkinchini g'amin yema. Ey mujohid salomat bo'l, dushmanlaring etgin mag'lub, tog'utga hech bermagin qo'l, Allohga doim bo'l mahbub. Ey mujohid salomat bo'l, dushmanlaring etgin mag'lub, tog'utga hech bermagin qo'l, Allohga doim bo'l mahbub. Qanchadan qancha guruhlar g'olib bo'lgan ko'pchilikka, qarasharkan doim ruhlar bilan iymon kuchlilikka. Qanchadan qancha guruhlar g'olib bo'lgan ko'pchilikka, qarasharkan doim ruhlar bilan iymon kuchlilikka. Ey mujohid salomat bo'l, dushmanlaring etgin mag'lub, tog'utga hech bermagin qo'l, Allohga doim bo'l mahbub. Ey mujohid salomat bo'l, dushmanlaring etgin mag'lub, tog'utga hech bermagin qo'l, Allohga doim bo'l mahbub.